zjazd z węzła Gdańsk lotnisko w kierunku Gdyni. Teraz jedziemy tam bez utrudnień. 22 5 3 i 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator trójki. 16 na zegarach, program trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 czerwca. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Jesteśmy przekonani, że mamy sytuację pod kontrolą, przekonuje brytyjska policja. W ataku w Londynie funkcjonariusze zatrzymali 12 osób. U nas za chwilę relacja z brytyjskiej stolicy. Kto zostanie mistrzem Polski? Przed kibicami rozstrzygające mecze piłkarskiej ekstraklasy. W tym serwisie także o tym, jak znaleźć ochłodę w Warszawie. Na początek Londyn. Po zamachu policja zatrzymała na wschodzie miasta 12 osób. Okolice londyńskiego Borough Market, gdzie doszło do ataku, ciągle są zablokowane przez policję. Wczoraj przed 23 polskiego czasu furgonetka starnowała idących chodnikiem ludzi. Później wyszli z niej trzej napastnicy i atakowali nożami. Zginęło 7 osób, 48 zostało rannych. W Londynie jest Adam Dąbrowski. Stacja London Bridge zamknięta, podobnie jak teren wokół ruchliwego zwykle targu żywności. Nieopodal kordonu spotykam Renana, kucharza z Brazylii, który mówi mi, że długo nie zapomni tego wieczoru. Byłem na Borough Market w kuchni, zszedłem na dół, zobaczyłem ludzi na podłodze, naprawdę przerażające. Ludzie w okolicy biegli, inni leżeli na podłodze, była też krew. W Londynie w najbliższych dniach pojawi się na ulicach więcej policji, a premier Theresa May zadeklarowała, że planowane na 8 czerwca wybory odbędą się zgodnie z rozkładem. Dziś kampania wyborcza wszystkich większych partii zawieszona z jednym wyjątkiem. UKIP, Partia Niepodległości, ogłosiła, że tego właśnie chcieliby terroryści i że będzie prowadzić agitację. Dla Polskiego Radia z London Bridge, Adam Dąbrowski. W stronę Wysp Brytyjskich płyną wyrazy współczucia i kondolencje. Składa je także premier Beata Szydło. Szefowa rządu apeluje o europejską solidarność w walce z terroryzmem. To już jest kolejny zamach i to już są kolejne takie wydarzenia, które przede wszystkim muszą nami wszystkimi wstrząsnąć i musimy znaleźć skuteczną metodę walki z terroryzmem. Nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy w Europie, moim zdaniem, niż bezpieczeństwo. Solidarność wyrażają także władze w Paryżu i apelują do mieszkających nad Tamizą Francuzów, aby nie dali się zastraszyć i wzięli udział w wyborach. Prezydent Piątej Republiki Emmanuel Macron podkreślił, że Francja u boku Wielkiej Brytanii będzie walczyła z terroryzmem na wszelkie możliwe sposoby. Premier Edouard Philippe powiedział: Francja i Zjednoczone Królestwo stoją przed wspólnym zagrożeniem, na które razem odpowiedzą. Mer Paryża Anne Hidalgo ze swej strony zapewniła: my chcemy dalej żyć tak, jak wcześniej żyliśmy. Pokazujemy, że jesteśmy silniejsi niż oni. Wśród osób, które odniosły obrażenia, jest czwórka Francuzów. Stan jednego z rannych jest bardzo poważny. Szef dyplomacji francuskiej Jean-Yves Le Drian zachęcał rodaków, by wbrew intencjom terrorystów nie dali się zastraszyć i wzięli dzisiaj udział w pierwszej turze wyborów, która dla Francuzów mieszkających poza krajem odbywa się o tydzień wcześniej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Czas na końcowe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. W walce o Mistrzostwo Polski, europejskie puchary. Wciąż liczą się cztery drużyny. O piłkarskich emocjach w serwisie Trójki Adam Malecki. Największe szanse na obronę tytułu mistrzowskiego ma Legia Warszawa. Jest liderem i ma 2 punkty przewagi nad grupą pościgową. Dziś legioniści podejmą Lechię Gdańsk. Będą emocje, zapewnia trener Jacek Magiera. Nie było w historii chyba polskiej piłki, aby do ostatniej kolejki cztery drużyny były zainteresowane i miały możliwość cieszyć się z tytułu mistrza Polski. Natomiast my jesteśmy na to gotowi. O zwycięstwie nad Legią marzą piłkarze Lechii, a na remis przy Łazienkowskiej liczą za to Jagiellonia i Lech, drużyny, które zagrają w Białymstoku. Myślimy tylko o sobie, mówi drugi trener Jagi, Krzysztof Bredę. Nie ma czasu, żeby myśleć, co się dzieje na innym stadionie. Tutaj nie ma żadnych obaw, piłkarze wiedzą, o co grają. Możemy o to być spokojni, że przygotowanie mentalne będzie na wysokim poziomie. Scenariuszy dzisiaj jest kilka i walka o mistrzostwo będzie się toczyć do ostatnich minut. Tym lepiej dla kibiców. Warszawa, Adam Malecki. Na koniec jeszcze coś dla ochłody, bo w wielu miejscach kraju dziś upał. W Warszawie po raz pierwszy w tym sezonie można skorzystać z odkrytych basenów. Miasto otworzyło 4 pływalnie w Powsinie, w Parku Szczęśliwickim, na Moczydlej przy Inflanckiej. Na ten ostatni basen wybrała się Natalia Gorzelnik. Woda bardzo ciepła, cieplejsza woda jak powietrze. Dzieciaki zadowolone. Jak często w sezonie letnim przychodzi pani na baseny? Co tydzień. I zawsze tutaj z reguły na Inflanckiej, ponieważ mają bilety rodzinne.

co miło, że Państwo zostali także na drugiej części dzisiejszej siesty, ale nie dziwię się, bo była ona rzeczywiście nadzwyczajna. My z rozmaitych powodów nie sięgamy zbyt często i pełnymi garściami do skarbca polskiej piosenki, no ale skoro robi się siestę na żywo z Opola, to po prostu nie można inaczej i zresztą ja te utwory kocham i dlatego cała pierwsza godzina była pełna wspomnień z Opola od początku lat 60. aż do moich pierwszych tutaj festiwali, czyli końca lat 80., początku 90. I cóż, będziemy kończyć ten temat, żeby sięgnąć po inny, ale chciałbym, żeby to zakończenie było szczególne, żeby miało i wagę, i piękno, i żeby była w nim tęsknota za kimś, kogo ogromnie nam brakuje. Kilka chwil, gdyśmy wtedy szli, znać dziś. Proszę wybaczyć mi tych kilka chwil w tamten piękny dzień. Kochał ktoś panią, ktoś może być, lecz to tylko chcę, bardzo wyznać chcę, proszę wybaczyć mi błędy. Tak jak jest, musi być, śpiewał Zbigniew Wodecki i jakoś trudno się z tym zgodzić, że tak jak jest, musi być, jeśli nawet to żal ogromny, że oni tak odchodzą, jeden po drugim. Tak wspaniali. Naprawdę, odchodzą nie ci, co powinni. Tak bardzo będzie nam go brakowało. To jeden z najwspanialszych ludzi, jakich miałem szczęście kiedykolwiek poznać. Trąbka wciąż, bo przecież Zbigniew Wodecki znakomitym był także trębaczem. Trąbka wciąż i trąbka polska. I chciałbym zakończyć już temat Opola, natomiast nie zakończyć tematu polskiej muzyki. Tak przypłyniemy sobie łagodnie w kierunku tych płyt, którymi pewnie częściej się w Sieście zajmujemy. I otwórzmy taki kącik, on się czasami u nas powtarza, kącik płyt podarowanych. I wczoraj wieczorem w Legnicy dostałem płytę artysty nazwiskiem Patrycjusz Gruszecki. Dostaję mnóstwo płyt. Wkładam je w samochodzie do odtwarzacza, wędrując między miastem jednym a drugim. I rzadko kiedy te płyty wytrzymują próbę 3 minut. Natomiast tej płyty w ogóle nie wyjąłem z odtwarzacza. Wysłuchałem jej parokrotnie i dawno nie znalazłem albumu polskiego z muzyką instrumentalną, który sprawiłby mi tak wiele frajdy. Patrycjusz Gruszecki, trębacz, jako się rzekło, ale nie sam, bo to jest trio, które właściwie jest jednym organizmem. Obok niego Kajetan Galas na organach Hammonda. To ogromnie ważne, bo to bardzo oryginalny skład. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że z Hammondem grają gitarzyści jak Wes Montgomery, czy saksofoniści, jak Stan Getz chociażby często, czy nawet Ben Webster. Ale stosunkowo rzadko trębacze. I wreszcie Zbigniew Lewandowski na perkusji. Album nazywa się Something About. I miałem szczery problem, żeby wybrać dla Państwa jeden utwór, dlatego że wszystkich 12 jest znakomitych. Naprawdę wszystkie to zresztą są kompozycje Patrycjusza Gruszeckiego. Bardzo chciałoby się rzec chwytliwe tematy, co naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest wcale proste, a zarazem ze sporym wyrafinowaniem. Natomiast przede wszystkim to jest ten sound nieprawdopodobny, jaki ma to trio, które powoduje, że nagle brzmi zupełnie inaczej niż wszystko, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc jeśli Państwo pozwolą, z tej zachwycającej płyty, tytułowy temat, Something About, Patrycjusz Gruszecki, Zbigniew Lewandowski i Kajetan Galas. Thank you. Patrycjusz Gruszecki, trio Zbigniew Lewandowski na bębnach i Kajetan Galas z organami Hammonda. Właśnie ja Państwu nie powiedziałem, a to jest bardzo ważne, że tej płyty należy słuchać głośno, żeby ten błogi faflun Hammonda był słyszalny, bo on robi tutaj tak naprawdę połowę roboty. Co za fantastyczny album, Something About. Ja bym chciał, żeby ta płyta zawędrowała pod strzechy, żeby pan Patrycjusz przyglądał się nam z okładek wielu pism. No to pewnie będzie trudne, wypadałoby w tej sprawie zapewne związać się z jakąś szalenie popularną i atrakcyjną blogerką modową, albo kupić sobie drogi samochód i ładnie się ubierać. A na marginesie bardzo dobrze chyba się, na ile ja umiem to ocenić, ubiera pan Patrycjusz i w ogóle jest, podobnie jak koledzy, szalenie atrakcyjny, więc kto wie. Myślę sobie, że to nie tylko dzisiaj, tak zawsze było, że ta muzyka, chociażby trębaczy wielkich, Miles Davis, czy nawet Chet Baker, no ale zwłaszcza Miles, tak naprawdę w połowie to była muzyka, a w drugiej to był jednak Lance, te piękne kobiety, te żółte, państwo co sobie wyobrażają, żółte Ferrari, czy to jest w dobrym guście, te niesłychanie drogie, szyte na miarę marynarki włoskie i te wreszcie niesłychanie aroganckie wywiady. No więc gdyby nie to wszystko, nie jest wcale powiedziane, że dzisiaj Miles byłby otoczony takim kultem, jaki mu poświęciliśmy. W każdym razie trzymam kciuki za pana Patrycjusza Gruszeckiego. Nie jestem tylko pewien, czy publiczność całego świata poradzi sobie z wymową jego imienia i nazwiska, skoro nawet ja mam trudność. No ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Świetny album. A wśród płyt podarowanych, znany państwu z poprzedniej siesty Kamil Rubik przyniósł nam, bo nie tylko płyty kubańskie nam przynosi, ale przyniósł nam także płytę z Belize. I w tymże Belize znajduje się taka społeczność zwana Garifuna, czyli społeczność afrykańska importowana przed laty do kolonii właśnie w tym kraju w Zatoce Meksykańskiej. I tak zauważyłem, że myśmy nigdy do Belize nie zajrzeli, że byliśmy na Kubie, na Puerto Rico, na Jamajce wielokrotnie, oczywiście w Meksyku milion razy, w Nowym Orleanie, w Kolumbii. A Belize nie. No więc proszę bardzo, Belize po raz pierwszy. Był tam taki artysta Andy Palacio, który podobno był kultowy, ale zaraz po wydaniu tej swojej kultowej płyty Watina zmarł niestety. I jego zespół postanowił nagrać mu płytę na pożegnanie. Nazwał ją Ayo, i to znaczy w języku Garifuna właśnie żegnaj. I to jest fragment tej płyty. Mam nadzieję, że się państwu spodoba. Do rio, a flor e do rá, mas e mais. بيجوبوني دوهي وفوري دوها ماسي ماسي بيجوبوني مادف بيجوبوني دوهي وفوري دوها ماسي ماسي. Prawda, że miłe? Garifuna Collective z Belize. A w naszym kąciku płyt podarowanych. Teraz album, o którym kompletnie nic nie wiem, poza tym, że jest to ulubiona brazylijska muzyka rodziny państwa Mundzików. Miałem ostatnio w Lublinie wielką radość spotkać geniusza polskiego teatru, Leszka Mądzika i jego żonę. I pani Mądzikowa właśnie wręczyła mi tę płytę ze swoją ulubioną muzyką, której słuchali wspólnie w Brazylii. Ale niewiele więcej mogę na ten temat powiedzieć, bo jest tam tylko tekturka, na której jest napisane forró. Być może to jest właśnie taki gatunek muzyki. Zbadam to jeszcze do końca. Natomiast sprawiło mi to ogromną frajdę. Wierzę, że i państwu, zwłaszcza w tak upalny dzień, ta muzyka wnętrza Brazylii da trochę radości. Pede moleque e alecrim canela. Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar. E quer sair correndo pra feira dos pássaros. E foi passo pro homem pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com nambu assado e olhar pra Maria do Juá. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar. Tomar uma bicada com nambu assado e olhar pra Maria do Juá. De candeeiro, panela de barro. Menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachá, o meu sabe que nem boi de carro. A patata de arrasto não quer me levar. Porque tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem um Zé Pode por cima fazendo renda e o ombro do fole sem parar. Tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem um Zé Pode por cima fazendo renda e o ombro do fole sem parar. No proszę, prawda, że bardzo miłe. Będziemy wracać jeszcze do tej płyty, tylko dowiem się o niej czegoś więcej. I ostatnia z naszych płyt podarowanych. Raz jeszcze pan Kamil Rubik tutaj jako ofiarodawca zabłysnął, bo on dba także o to, żebyśmy rozwijali się tutaj jako entuzjaści sztuki country, a bądźmy szczerzy, nawet bluegrassowej. Przypomnijmy, bluegrass to jest takie country, kiedy muzycy troszkę lepiej grają. I przyniósł mi płytę artysty nazwiskiem Alan Jackson. Sprawiła mi sporo radości i chętnie się z państwem podzielę od razu utworem pod tytułem There is a Time, bo najwyższy czas, żebyśmy w dzisiejszej sieście tak dyskretnie posterowali w stronę języka Williama Szekspira. Days will pass like summer storms. The winter wind will follow after. There is love and love is warm. There is a time for us to wander. When time is young and so are we. Woods are greener over yonder. Path is new, the world is free. There is a time Woods are gray, the paths are old. Snow will come when geese are calling. You need a fire against the cold. There is a time for us to wander. When time is young and so are we. The woods are greener over yonder. The path is new. Sun, frost will come and bring the harvest. You can sleep when day is done. There is a time for us to wander. When time is young and so are we. The woods are greener over yonder. The path is new, the world is free. The path is new, the world is free. Alan Jackson po raz pierwszy w Sieście, ale nie ostatni, bo państwo wiedzą, że my mamy takie trochę skrzywienie bluegrassowe tutaj, więc nie umieszkamy sięgnąć do tej płyty jeszcze parokrotnie, ale tymczasem zlądowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, gdzie zatrzymamy się na chwilę, jeśli państwo pozwolą. Troy Andrews. A może nie wszyscy znają go pod tym imieniem i nazwiskiem, raczej jako Trombone Shorty, co po polsku wykładałoby się pewnie na puzonik. Więc Troy, owszem, gra na puzonie, ale w tym utworze, który za moment gra także na organach Hammonda, fortepianie, Fenderze Rhodes, trąbce, śpiewa i na elektrycznym pianie Wurlitzera. No więc zdolny chłopak. Wydał właśnie swoją nową płytę, Parking Lot Symphony, i to jest jej fragment. Looks familiar. I saw her beautiful face before. That girl looks familiar. When she got my thoughts climbed up. That girl looks familiar. That girl looks familiar to me. She looks like a diamond. Kind of face I don't think I'll ever forget. Deja vu, yeah, I know you, but it hasn't come to me yet. Backstage at a show or maybe after the after party. I remember your friend, don't remember your name, but I remember your body. She said that she don't know me. That girl looks familiar. I saw her beautiful face before. That girl looks familiar. When she got my thoughts climbed up. That girl looks familiar. That girl looks familiar to me. Got a ring on your finger. Don't remember not the last time I saw you. Did you find somebody who can do all the things you've been waiting for a man to do? But you're still looking at me. Got me thinking that maybe you ain't happy. Got me thinking I might have a chance now. Pardon me, but can I have this dance now? We'll be right back. this a day that she can, unless we're doing it every weekend. Tell your man to come through, yeah. I show him how to dance with you, yeah. Excuse me, I ain't too sure, but I think that I've seen you before. Maybe I'm crazy, but I recognize you as soon as you walk through that door. Tell me your name, is it the same as this girl that I put in my phone? Now I remember, you was the one that was begging for me to take you home. Say that she don't know me, that girl looks familiar. I saw her beautiful face before, that girl looks familiar. She got my thoughts climbed up, that girl looks familiar. That girl looks familiar to me. No, Trombone Shorty, kiedyś znakomity jazzman, potem zawołany entuzjasta w soulu, a teraz to tak naprawdę i szczęśliwie, nie wiadomo kto, kroczy jakąś swoją drogą, poszukuje, wyznacza nowe kierunki, wysoko zawiesza poprzeczkę, choć niepokojąco, przynajmniej jak na gust mówiącego te słowa, flirtuje z hip-hopem, no ale jemu mogę wybaczyć, bo to naprawdę wirtuoz na wszystkich możliwych instrumentach, jakie do tej pory wynaleziono. Teraz są troszeczkę bardziej klasyczny i uspokojony, ale za to premierowy. Ta pani właśnie, spaliłem, nie pojawiła się w Sieście jeszcze nigdy. Nazywa się, no także nie można zapomnieć, rozmawialiśmy tutaj o panu Patrycjuszu, który ma bardzo trudne do wymówienia dla całego świata i imię i nazwisko. Natomiast ta dziewczyna, no raz człowiek usłyszy i od razu wie, nazywa się China Moses. No więc jeśli Moses to jest kobieta, to znaczy, że wszystko jest możliwe i w tej muzyce także, ale wybrałem dla państwa utwór możliwie najbardziej, inaczej, najmniej bolesny, może tak. Ticking Boxes, China Moses, po raz pierwszy w Sieście. About the green, so it ain't about no ring. It ain't about the white picket fence, all that just depends on where your truth begins, on where your story ends. Or maybe I'm just rambling off topic. Been sold so many dreams, but I'm left standing empty-handed. My quest for independence sure has taken the advantage. Won't somebody tell me where's the pill to ease the ache of all my losses? I don't want to spend the rest of my life ticking boxes. Ain't about the past, ain't about worrying about tomorrow, ain't about fear, cause heaven knows that time is always borrowed in the end. So I'd rather not pretend to have the upper hand, cause that facade is hollow. I feel I've lost my mind on searching for forever after. If I could relieve the pressure hidden under perfect laughter. I've been clinging to this list so long, I've finally realized what the cost is. I don't want to spend my whole damn life just ticking boxes. Ain't about the ooh. about the week. It's not about worrying about tomorrow. I had to let it go. Cause if I held on, now I'm not sure that I could make it. I messed up, I had to face it. Waited on love and now it's faded. Let's just say it's complicated. China Moses po raz pierwszy w Swieście, a w naszym zaimprowizowanym na prędce soulowym tryptyku na koniec coś, co znamy i kochamy. Understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, so don't get excited when I come home late at night. We only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, if you don't know me, you'll never, ever, ever know me. No, you won't. No, you won't. If you don't know me by now, if you don't know me, you'll never, ever, ever know me. We've all got our funny moves. Honey, I got mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. And as long as we've been together, that should be easy to do. Get yourself together, or we might as well say goodbye. Cause what good is a love affair? What good is a love affair? Oh, when you can't see, when you can't see out of eye. Płyty Soul. Co za głos, mój Boże. Była taka płyta Herbiego Hancocka, gdzie Seal na samym początku, w pierwszym utworze, zaśpiewał trzy frazy zaledwie i potem przez całą godzinę trwania tej płyty, jakkolwiek zachwycającej, człowiek nie mógł się otrząsnąć z tych paru fraz Seala w nadziei, że on się jeszcze choć raz pojawi, ale tak się nie stało. A przypadkiem mam tę płytę ze sobą. Herbie z kolegą i wkraczamy w świat latynoski. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. que te parió. Amala es una y nada más. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Amala es una y nada más. Es una y nada más. Agua que vas por el río y eres mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ya está fuera de este mundo. Está fuera de este mundo soñador. Le, le, le, le, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador, falta, falta, falta amor. Le, le, le, le, falta, falta corazón en la tierra del dolor. Falta Hancock i Juanes. Herbie będzie na Młyn Jazz Festival w Wadowicach. już naprawdę niebawem, w początku lipca, a na tym samym festiwalu Bagatela, Chris Botti, Diane Reeves i John Scofield. Cóż za line-up, nieprawdopodobne zupełnie. No ale to za miesiąc dopiero jeszcze o tym porozmawiamy. Dzisiaj to już prawie wszystko. Andrzej Czubiński zgodził się zrealizować siestę z Opola, a my się widzimy za moment, za godzinę tak naprawdę, na Festiwalu Książki tu w Opolu. Było tropikalnie, ale spadł deszcz dokładnie na nasze miasteczko książkowe, no ale my się akurat widzimy we wnętrzu, w bibliotece, naprzeciwko w Filharmonii. To jak mówię o 18:00. A ja już się kłaniam nisko, na do widzenia Ivy Mendes, która przypominam już niebawem w Polsce 24 w Katowicach i 25 czerwca w sali ICE w Krakowie, gdzie się zobaczymy. Tymczasem. Let me say how much I love you, how much I care, how much I miss you, my love, my love. Let me say thanks for what we had. It's hardly wise to generalize. One gift from you I have, I should listen more, you should wake up earlier. I don't know what more I can do. I think of little else but you. I don't know what else to think. I don't believe everything you said is true. Anymore, I'm 100 times stronger. I don't know what more I can do. I think of little else but you. I don't know what else to think. I don't believe everything I said is true. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak wybrać najlepszy prezent dla dziecka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie.